پاکستان میں غالباً کاروباری لحاظ سے مختلف ناموں سے حج و عمرے کے لیے قافلے تیار کیے جاتے ہیں. قافلے چلانے والوں کا تشخص دعوت اسلامی والا ہوتا ہے. ان کے ساتھ سفر کرنے والے ان کی بے احتیاطیوں سے بدزن ہو کر دعوت اسلامی سے بدزن ہو جاتے ہیں. کیا دعوت اسلامی کے مرکز کی ان حضرات کو حمایت حاصل ہے؟ حمایت تو کہاں سے ڈھونڈ کے رہے ہیں. دعوت اسلامی کو پریشانی ضرور حاصل ہے, مسائل حاصل ہیں دعوت اسلامی کو, کہ ایسے نادان دوستوں کی وجہ سے دعوت اسلامی کے خلاف لوگ بولتے ہیں. تو ایسے کسی بھی قافلے کاروان یا قافلہ بنام جو ہوتے ہیں وہ دعوت اسلامی امامت تو باندھ ہی لیتے ہیں ظاہر ہے, تو ان کو دعوت اسلامی کے مرکز کی کوئی حمایت روئے زمین پر کوئی ایسی مطلب تحریک نہیں ہے جس کو مطلب ہے کہ ایسا کاروان نہیں جس کو حمایت حاصل ہو جو کاروباری طور پر کرتے ہیں. تو امامہ تو امام باندھ کر دیں گے, چیٹنگ بھی ہوتی ہے. امام باندھ کر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ میری جیب کٹ گئی ہے, میرا بیگ غائب ہو گیا, میں قافلے میں چلا تھا اور میرے پیسے نکل گئے, آپ رحم کھا کے دے دو گے کہ یار تو دعوت اسلامی کا مدنی قافلے کا مسافر ہے, وہ آپ سے پہلے 99 کو تو بھگت چکا تھا, آپ کو ٹھک کے سینچری پوری کی اس نے. تو یہاں بھی آتے ہیں, ٹرین کے پیسے نہیں ہوتے ہیں اور یہ پیسے نہیں ہے وہ نہیں پیسے. ابھی واللہ اعلم میرے پاس تقریبا کیا مثال آتے ہیں, بڑی رقمیں مانگتے ہیں, آخر کار بولتے ہیں کہ میرے پاس کرایہ بھی نہیں. تو مجھے کبھی بھی ٹکرا تھا میں ہنسی آ گئی تھی, بھاگتے بھوت کی لنگوٹی سے کچھ تو دے دے. تو اس طرح مطلب یہ ہوتا ہے, واللہ اعلم پتا نہیں چلتا کہ وہ چیٹر ہے کیا ہے, لیکن ہے چیٹنگ کا دور, چیٹنگ کا دور دورہ ہے. تو مومن جو ہے نا وہ نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے, دونوں طرح سے ہمیں احتیاط کرنی ہے. لیکن دھوکہ بارہ دینا نہیں, دھوکہ کھا جانا جو ہے نا وہ گناہ نہیں ہے, دھوکہ دینا گناہ ہے. تو مومن اپنی کریمی اور بھولپن کی وجہ سے دھوکہ کھا تو سکتا ہے لیکن مومن دھوکہ دے نہیں سکتا. جھوٹ نہیں بولے گا, وہ دھوکہ نہیں دے گا, کسی کو بیوقوف نہیں بنائے گا. حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. کہتے ہیں ان سے کسی نے آ کر کہا کہ حضور آپ کی بیگم صاحبہ بیوہ ہو گئی, آپ میں سے بھی سب شاید نہ سمجھے ہوں. تو ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ جو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے, فتاوی عالمگیری بہت مشہور فتاوی حنفی کا, اس کے مرتبین میں سے آتے ہیں ملا جیون رحمت اللہ علیہ بھی. تو ان کو مطلب یہ پریشان سے رہتے. تو بعض لوگ جو حاضر تھے, حضور آپ کو اللہ سلامت رکھے, آپ کے ہوتے ہوئے بھلا آپ کی بیگم صاحبہ بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے جب تک شوہر زندہ ہے بیوی بیوہ ہو نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی, بھائی تو زندہ تھے, اس نے شرارت کی تھی کہنے والے نے. یہ بھولے بھالے بت تھے ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ نے, اگرچہ بہت بڑے عالم تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیگم بیوہ نہیں ہو سکتی, لیکن خبر لانے والے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک مسلمان ہے. میں دو ٹوک انہیں بالکل چھوٹ میں ایک مسلمان کو کیسے کہہ دوں کہ تم جھوٹ بولتے ہو, میں اتنی بھاری بات میں کہہ دوں کہ تم جھوٹ بولتے ہو. انہیں یہ تقویٰ تھا, اللہ والے لوگ تھے, مخلص لوگ تھے. اب تو ہم لوگ تو بس سیانی سیانی تھے. تو مومن اپنے کرم کی وجہ سے دھوکہ تو کھا سکتا ہے, دھوکہ کھانا تو گناہ نہیں ہے, دھوکہ دینا حرام ہے, گناہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب دھوکے سے محفوظ رکھے, ٹھگوں سے بھی بچائے, چیٹروں سے بھی بچائے. وہاں آپ کو سفر حج میں بھی ملیں گے. ہاں بالکل, وہ ادھر بھی کاروباری پھرتے ہوتے بیپاری اس ٹائپ کے, وہ بولیں گے کہ ہماری جیب کٹ گئی ہے تو پیسے نکل گئے ہیں, میرا اقامہ گم ہو گیا ہے, میرا پاسپورٹ کھو گیا ہے, پیسے حاجی اور حاجی بیچارے ریال ترکیب بنتی رہتی, ذرا دیکھ کے دینا اور رونی صورت بنا کر آئیں گے آئیں گی. مذکر مؤنث دونوں میں گھومتے ہوئے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.